farafinfɛ nko sɔ akara k'a kɔ an kana an kaɲa jigi kara wele kan ele ka wore fitini kɛ naresini ni wele ka kuma babari ta k'a fɔ en bɛ filangafuya kan ye yani le ɲɛ natigɛ e taga tara filangafuya le e k'a mina tiwu ka wusa o ka ta ka kɛta baara dɔ ye ɲala ma e kunadiyale ay m'a fɔ an bɛ mobiri an bɛ na sula ka tɛmɛ ni yɛrɛ tɛya tɛmɛ duwa lamiya tagara mɔgɔ dɔ ka tɛmɛ a ko an safari tiɲɛna ka ban sula tɛmɛna ka taa duwa mina sula o bɛ a ɲɛ jawara k'e tɛmɛ a tɛmɛ duwa ale y'an lo safari tiɲɛ de ci. o y'an ti ka du o siri a jusu la ka ban an bɛ donna du dɔ la karamɔgɔ cɛ an ka ɲɔgɔn dɔn ale numanbolo sen ka susu a ko e safari tiɲɛna ka ban o tagama ka di an na tagama bi ye sende ko k'a ɲɛ denbɔ ele sende ti bɔ sende yɛrɛ kɛrɛ taara susu a k'ale ta kiti bɛ jumɛn de b'a safari ko la farafin y'a sira y'a ba duwa dɔ la. Sulawule forogo yɔgɔrɔ fɛ sulawule yɔgɔrɔ forogo sulawule ɲɛnama tɛ dɛ k'o forogo ɲini ka na sigi bon na ka mɛsɛnni ɲini k'a k'a la ko o ye se sulawule o tun ye se ele tɛ k'a faga ka na forogo bɔ. Du ka gbɛɛ afɛrɛ ka komakoma kan du ka gbɛɛ afɛrɛ ka komakoma kan k'olu matigi le b'o ye dɔ b'a fari k'i y'o kɛ k'a tɛ sawara ndo. Ni la ala la sawara bo ni wa ni la sawara ay betaka na tubi na kongo le kan wanta wanta an nami burama ni amoro ante ka gbele yatia hal bi nana fi ala bere be segota masa fa sana alle alle ni an loru ko kile be wule bani ala fi tanai ko kile be wule ba ala ni an lo ni ala fi tanai ar ko lami kira ba be san yera a san yera tora aka salam bila fofe abi salam kanai ke tasi jikka na malikuma aka salam bila ma kanda nam allah akbar ka salam bila ma kanda allah akbar ka salam bila ma kanda nam asawana asaw asako le be asako le ako la ahirul mursalina yi kira mo asana le asana ako an fu wa ya sayyidul mursalina ya fama ya fama ma le lo ya fama aka salam fa na ya maliku ako ya fama ya fama ya fama on ya farema mun ne do ka to nya be guru guru guru ki nya si si ta gara mo je huwa nam ki nya si ali nya de ka fa la aramara che ani che aramara ya jana maliku ko ko ei nam kira bai huwa ni le sikini ya la ko ni le jana ma garde aham nya si si ni ye huwa ni nya si me sikini beta mo kele pe mo le kono na huwa ala ka fɛmi bi ye dan dugukoro kan a ka bi ye dan ko ye adama kelen le ma ya sefi kere kari dugukoro ye sanje mubɛsi lolo kere kari a bi ye le a ko a bi ye adama le ma ya a mɛlɛgɛro a bi ye lɔnbɛ k'i adama garde a jini ni a fɛn bi ye fɛn bi ye le mi ye le na lɔ a bi ye bɛ adama le ma ya la ala ko adama y'a le kelen pewu le ma ya ala ala kele a kana fɔlɔ la kan adama k'a lamina o ka taa ka taga fɛn dɔ lɛsɛ o ko min kiri joba o min kiri gban o min kiri mufɛsi o k'o mina k'o k'a tigi ye k'i a maya ni k'a fɔrɔya ni k'o mɔgɔ sɔrɔya ni k'o mɔgɔ miiri ka fɛn dɔ ɲini k'a ta k'a kɛ ala ye ni k'a sɔrɔya n sigilen bɛ k'i wele kɔnɔ wele ka n nimisa ta. Fɛn juman de bɛ min ta ala o t'an lo mayara de. O tɛ yen. Diɲɛ o yiri o lolo o mɛlɛkɛ tan y'an ka deterra tan y'an ka desura o bɛɛ danna raki buwanti du la. Jiniru karamɔgɔ cɛ saa ni mun bɛ siru ala y'an tangari biyɛn ma ala ko an kana foyi le bato fɔ ala la kelen. Wa maa o miiri ilaali y'an budu laha mu hali sini alahu diina ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Ambadero ayi laahu ma laahe. Ayi laahu ma laahe. Jo ita kaya muzi afa koma kana bwara. Ma fa la kelen pewu. Hali president ka afa koma bwara. Jo ne se ka bwa lura ka kaya muzi afa la. Ader ya dia musor ya die. Ma fa la kele. Jo ne se ka chomo mina ka di si mi di lo na ga afa ga. Kajaba ka seri kan to endo la ilaha illallah ma fa la kelen pewu la Tomo jaba te bemi o. La ilaha illa Allah. Na gure ti bemi o. La ilaha illa Allah. Yo ne se ka fina ka te du koro ju gara. La ilaha illa Allah. Tu mari ti sora mi o. La ilaha illa Allah. Ma vala ke le beu. La ilaha illa Allah. Ni fa jabi dal wa bemi o. La ilaha illa Allah. Yakuba ti la bemi o. La ilaha illa Allah. Jabi la ra bemi da wa kala. La ilaha illa Allah. Yalla wa le bana wa. La ilaha illa Allah. Yo le se ka fa tere gbangba na. La ilaha illa Allah. Ma fa la ke le beu. La ilaha illa Allah. Ele mi kwese du gbe yan fere. La ilaha illa Allah. Ara so du ya gbe si yan fere. La ilaha illa Allah. Ara so du ya gbe si sata. La ilaha illa Allah. Ati yere da war to wa. La ilaha illa Allah. Ala ke le be se ba ye. La ilaha illa Allah. Ti si ta bu anyi be mi o. La ilaha illa Allah. Ku go bu anyi be mi o. La ilaha illa Mi ta ku duro bo ru ko du wa du abi. La ilaha illa Allah. Atale be santrali yo. La ilaha illa Allah. Atale be dokitari yo. La ilaha illa Allah. Atale be infirmieri yo. La ilaha illa Allah. Atale be farmasini yo. La ilaha illa Allah. Atale be farmasini yo. La ilaha illa Allah. Atale be yamusoguro yo. La ilaha illa Allah. Wari le gban ba lura. La ilaha illa Allah. Sagajini le lwan ben yo. La ilaha illa Allah. Abiye be wari le yo. La ilaha illa Allah. President fun fo be mi o. La ilaha illa Allah. Na fun ti ra la yin yo. La ilaha illa Allah. Wo ta rar ji ka gbon ta ti kuna. La ilaha illa Allah. Are ta yan gban so wa ki amalara. La ilaha illa Allah. Tuba la tuba ya bila. La ilaha illa Allah. Mo mi ta tuba ya kala ra be mi nu wa. La ilaha illa Allah. Are so yan ka la so. La ilaha illa Allah. Fa na ya ba na. La ilaha illa Allah. Gbe le ti ka fa na ya ku gu o. La ilaha illa Allah. Ma fa la ke le beu. La ilaha illa Allah. Sanje te na sanje te na na. La ilaha illa Allah. Gbe le se ka sanje ji yo. La ilaha illa Allah. Ma fa la ke le beu. La ilaha illa Allah. Kalila ma ta zakaru. Ma ta kasiri la do wa. Kalila ma ta zakaru. Kalila ma ta zakaru. Ta kasiri la do mo ru fe. Kalila ma ta zakaru. Lola ka ta ta jabi sanga so fe. Kalila ma ta zakaru. Ara kana gura ta do ya musa bona. Kalila ma ta zakaru. Ta kasiri la do mo ru fe. Kalila ma ta zakaru. Ala le kaka ni bato ye. Kalila ma ta zakaru. Jana ma ti lo mu. Kalila ma ta zakaru. Alijina ti lo mu. Kalila ma ta zakaru. Mar dara mar dara. Kalila ma ta zakaru. Ala dunya la kala le bato. Kalila ma ta zakaru. Anaje filana wala hum wanti he murahata. Wanti he mu. Wala hum. Ani ke garama. Ta ta ta ta ta. Ele mesel lo fila ra ya ke ele mesel lo nana ya ke ele mesel lo tan na ya ke ye ba ma kaduma o kan ko ken yanama yanama yamina karamoko ma yanya yere to kiyoke ni la saraka se tu suran tu sajida din suran tu muliku yo tu kara suran tu sajida din da ta se sujudu ben duara yesujudu be kaduga oke yere kaduga oke kaburta no yara saya kan no yara yesuran tu muliku tu kara angara mo sore ni aka diama jallara ka fa angara mo limama ala hina rola akoka mi akara mo ka diama kam nalla ka ta se lamya le diama kwa ma tu lakele ale tu ya diama ka ta se bi insha Allah ala ma tu ka tu lakele wole da toro si ye ku kaburura wa Sanfila adam ayo le korosi ya ini ka ligina soro ya ini ka faga nyuma ma Sanfila ayo le korosi e da korosi e gisu korosi Allahu akbar wa da farju mi aya fa da farju ci an nogo wa nyatele na nga fa gila kana tar gallo wa nyate na ci an nogo ye wole ya tabi dunya mi mo mo le ka fabile nyate na na le ale re na fabile le tugura jate wa aha ni le ko fa le be nyatele na na anyata na le be muso ye si da tugusi nbe ti ye kona Wadada Meda da eka yan kuro na kala ka sambe ka tijan ka sambe ka dalailu ka sambe wal bu sabor an andalo Allahu akbar Wadada Allah ya kuran nari ka burura Wadada Sharfa na kar kuran ya Wadada Angara boga fajar share bile koso Wadada Samo ya musaka lazar share bile koso Wadada Eda korosi nawa Eda korosi mo mo le yani ka wali ya so eda korosi avere koma be koma ra ni woka bo eda re nden den kosora Allahu akbar wonnen den kele ka ta ka Allah kirina ni woka tra sita wula ya ta be mo ke Allah ti amna Wadada Wadada Eke ko mo barka da niri solo to mo barka mo yarka ne ndele korosi hali andara congrès do congrès ba dora butugo wala ala ifo sana le ba fora ala ti ko ma lo ka se o man e da ta se bo akeli mamma ni be ko mana ko ma nyana ma aba mena ni kana do kar kar ko porti ko ko mani mo ko mana esu no jati ko bo akeli mamma anya be ka ko ifa e ko ma le men dia ye ara hole makwa la jonro wanede arki karam go nyono ko maka ta afo e ka do soro ka afo wanede wadada tiamboro ma e karali asiri ya baga ye wanede wadada andaro anya andale ko angara mo ya afo ai akoda e bo ni se ni e nyatere na e ko che me ka lara o ya tra la ki to ki e fara e da ko ko kelen ka re emina Allahu akbar Firauna ka mofa ga. Naam. Hali Allah kana fa Qur'an ra wa Firauna zilla utadi. Naam. Ki boye mi gba ki se mi gba. Wa. Ki ta ki bla terra. Hali ya ta fa ga. Dor bamba, dor sige. Ara bomba gba yin. To sige biye si Allah ka to fo sange si ama. Anabi Musa ka Allah dar. Adi manya hala ki Allah ka sange bi nan le irara. Ha. Nya mi anana bo adara ko anna rabbukum la ala fa za ola na kala lair wa lillahi Allah ka fa la jola. Wa. Allahu akbar. Janganama mi atoy girta Allah ngi janganama ma ngana mo ya fay akoy janganama nam adama feren nyanga kajen yani nyanga takundo asisi ye takasanale Allahu janganama duga fale tasisi ye takadugu male huwa jangwa yaru su nyanama wanete wadada janganama sisi ti takasana wanete wadada e jigi janganama deru kanle ara nendere korosi o wanede wa nam ara nendere korosi ni na kota amikele ira ara jugu loru o basula mayara nam jugu loru ko kira ya loru kan zoro akara konondo naham sabiramatika alamage filana wala wajaluma lazina anamu wajalumu malazina Ani dua uta kali dua u ala majim. Saya, mau ya saya jatuh yang sih. Ani dia jatuh yang sih. Dua dor bay farmasi abara. Mau saya miti sah u. Mau saya miti sah. Kesei. Biar kalau ini sah. Me kunna ni da sayara niti bo jatira e ti sira sayanya sati wala ko sa kitaw tiriga fa inna lil mauti sakirata fa utajibuha inna lil mauti sakirata fa la yudawi kaina tatika twa bimbun sabi inna tatika twa bimbun sabi Girata, Kaurta Gebu. Matika Girata, Kaurta Gebu. Tiya, wo tiya. Katika, Gade Bursade. Katika. In a Sakira Sangra Mosiga Lili Monti Siga Sayara Farda Gebu Filama Bia Siki Ale Lakona Almanga Moya Musa Ye Farda Gebu Enga Moya Musa Siga Ra Kundu Mida Siga Yara Farda Gebu Ara Siki Ale Lakona Kono Dimi Besa Yara Farda Gebu Sulama bi asi ki ale la kono Sendi mi basa yara farda ni bu Sulama bi asi ki ale la kono Hakila bamba sa yara farda ni bu Sulama bi asi ki ale la kono Lai dawi ga to be mu lo to raket na se ki bo si ale la ra ina da ni da Wallahi ni saya le sera ina da ni da Ala tu anta kambi anzi taka na niya ye. Ina anta zeka kambi kunza. Mwana koma wati to halika ngina. Alaka na ngina alaku. Alaka na ngina alaku. Aha, lata nsa alaka na ngina alaku. Kuni wati tangu na mina nti fakara. Epa alala mese kasi ruku ya kani vuta. Kani masi lukufuri. Ni alaki mwen wati kesa babu ye. Wati bana fufuli fakata. Kuni wati tangu. Alaka wati kesa babu ye ni fakara sera wati zeki kono. Ni saya le sera. Ina anta zeka. Samota kuli farani. Ina dajeka, sabi bunzabe. Tashi babar basa. Ina dajeka, sabi bunzabe. Latige na na mezeka kona. Ina dajeka, sabi bunzabe. Angara mko makamalani sanga bekera ko. Ina dajeka, sabi bunzabe. Ni ati kiesa ya kona. Ina dajeka, sabi bunzabe. Eka bosi mina tina bosi mina. Ina dajeka. Angara mo makama bemyo ina dadega babi bunza angara mo fele mo yor bemyo ina dadega babi bunza alaya malu yor bemyo ina dadega babi bunza angara mo bisiri yor bemyo ina dadega babi bunza ni saya jate lesera ina dadega alaya mana angara mo maraba yor bemyo ina dadega babi bunza karamo rutere Ina da de ka, sabi bunza. Mama yor bemyo. Ina da de ka, sabi bunza. Sila yor buaseli mami bemyo. Ina da de ka, sabi bunza. Sila kenya na mami bemyo. Ina da de ka, sabi bunza. Ina moya muzi bemyo. Ina da de ka, sabi bunza. Alaji alimana wali si bemyo. Ina da de ka, sabi bunza. Angaramo nyari nga be marfa be mi yo ya dadika sabe bunza ni saya yele yele le sera ya dadika sabe bunza fila daga tigiri yedasa ya dadika sabe bunza ana na fatima ta be mi yo ya dadika sabe bunza be ma sonde be mi sonde be mi yo ya dadika sabe bunza cheba ko mi ka gora gban chabar be mi yo ya dadika sabe bunza kaburu kuzara kaburu So far, I take a barra. Ina dadi da, sabi bunzabe. Saya kase kobi ya desa. Ina dadi da, sabi bunzabe. Ada mo nika wuri. Nam. Yesira saya nya. Saya mi yesira nya. Nam. Kosa wa lebei. Sedi. O kosa wa. Nam. Wole sira nya be. Allahu akbar. Ale kodo le bajuma yi limani ya bosi ya Allah nkisi ama. Amina. Mo do be anzara yi le yela. Ale ta alimani ya bosi wole alera. Allahu akbar. Anjara ibu tayi la ale saliman ye boso do wale ala ngisi ama amina chiesa wa ke ba ga dai ale chiesa wa ke ba ni ama korosi alor ka jate mo nya ma nyao nyale afala ka saliman ye boso ara huwa ale ke jo na ka ba le ba jon ye wuru ba ka fi la ku ta ba ga naham wuru ba ka fi la ku ta ba mo mi ti afa jate afi an na jate alor nya ber le la nyima do lan ba yar ka alor ya jate koko e aka na bo ga za bo ka war soro o le ga alor ta kono fi ngoi jate ware mo nya ma ya ira mi ka se ka ga na furti al ko mo nya ma lo do ya so nyale Jadi, dua jam vale domu. Waktu yang mau nyamai aja. Betul. Ah, ni kal enna ni fakuta. Ni akak ayam buka kodang a tim nanya nama. Eh, kesabu ye war soro leher. Naham. Wanti ya duta bara ya da kana wazo ko ngabara kasoro ne wanti yan bara wanti yo girwan ti wanti do be liabu wanti do be so juga ba dori mo ku jere ka ta ganyi ni bara ga mo le wo fa tutara rali handa sikle ta fe ina ta ta ta be gonda ne ajuna le bajuma ye wuro ba kuta ara korsi anzila na le bajuma ye wo be mo mi ka lamne ki nyanyi ni ke ki yesu ba yar ke mo so allah de ina allah la yanzur ila suwarukum wa la yanzur ila kulubikum ebitu manyo ebitu man jamia tete meko hejiti keko ani belle besuna ebitu do man tor me fondo kera modo ka kodo kege defondo yinyini ka do tor darao kata dinga tike ka tor do arao eleni tori kitu bartiao eleni oti kitu bartia ara maya allah ma gefela na wala hu wanti hemurata wanti hemurata inna lil mawdi sakira anche nyanyini nyanyini tubaya hal mo ka karara kado kana karafe anche watara akwa mendida nam abaya fo bawuri eti ake jona abaduwa jana mena laba korole allah akbar nyanyini ke bawu luyeti yele da sedi ku nan jatele ka fo fatili ka bu yutu mo hawiya ta be ma jana ma bu yutu ho mo Allahu Akbar ayaru ko robbo yoto ham ko yake barlu ye akira ta ko ja ko to lon ba ka boy ke fatori wala kar kar ke ba na furti ga boy ke kar kar moye ko gele baro ko rosiyara da mo mo le ti karamo fa ti karamo de fe na karamo ti bar lura fiu wa allahu akbar aka boya ti si soro se di watara ni ti karamo fe e ti karamo de fe e ka ko le yin ka di yer mata o sana nyen yin hal mo ka di ma ka do kana sa nam yer da walu alim ba alim ba akara ale ka yer sondi ma wa ngor ko no fina fa le karamo ko yira ko nyen yin ka ba kale aka lalo ja elimu wal marfat le ga bisawiya allahu akbar ilmu wal ma'rifa nam atekele lon ba we se ka gani ni ke ma allah fe ko lo ba ta yan ni ni ke allah fe ko lo ba na hanu ka samu na bayna ma isa ta fila yati allah le kan ya sai ta bando bando suriya do an sai ando wele kan wele ko allah ka amurban dai sigi ene dirmo yan ni ka ke e sere yere kunna wele na yan ni ni ke ha wi ya ta be ma jala ba ene allah ba yere le ka ha wi ya ta be ma jala ma allah ba o be jeni yayi nam ko bejani yayi namo ko bejani yayi namo annabi yusuf nyabo ya fere sedi allah ko niya sisera na mi nazal yama atoti tigana ni minyonora huwa allah akbar ni sen na yusuf sisera na jeli yama atoti tigana ni minyonora huwa ugo mo mo le wure si kono ka jeni ya kilinge hadi kana tubi ki tubi halasi ya dinga do be ti do ratu o ba allah akbar allah akbar allah akbar ha ya ta bi ma jalama nwa ko ma fo ngolo nazalari lon ke ha namo bon e ka tata lisi lisi be ali ka tabi urura kele fe la sawa mo amerika ko jugu ke kana to or lisi leta mir uri amedo ke kai wor leta amerika ke ka to ara wor leta usana mo amerika ke ka to are le to ta ka do dum la tu mu hala sinara mo amerika nya mo ya ke kana to wor le mir uri amedo ke ba wor leta amerika ke ka to ara wor leta ele to ke ka sewa mir ma to ra mir a mir ma ke kai ba wa anta min jumla fitayibi anta min jumla fitayibi eto ye sawa min jumla fitayibi tubi bar gafira min jumla fitayibi tayibi na min tuda gafata nam mi akotu bu ila la taubatan nasuha karamo che ya foko taubatan nasuha saraki mun ale bara huwa taubatan nasuha saraki mun ma sedi wole da fara huwa gen ya cha jude gen ya cha jude ambaderu arame kataka cheke huwa arame kataka cheke hal biamber bangara moya musa yorka ini hata tika twa be bonzabe saya ka te mila tara ini hata tika anze ai musa ye ya jate kama ngara yini kara allah ki duwa kuruni ki da jate e da korsi ki bisu jate kara mo tedo ko kullabango ta ke duyar ka salatir fo wurtu tu tu tu allah jom bi sirana labango nya sena baka yo je na bangu bi serana no tar ko inalam ina mala mal bi hawati ka komoka komoka komoko mo bi sera ular ko mun jate ne nanu mo la bangu te bi ay arab bondor ke ka do irana ar ka fero do ma mi atara soro ar ko la bangu ta che bi ya ko ne wor ka gafe mi kara sara fami yara mo mi ko no ni abangi te kele usiamale la bangu che bi ya allah jiba ka sabe banda be ga la de banda be sabe ka sabe banda aba ko sira ibe fem fore dara ko te bisura ni saya kana se la bango ka se mi be bisura ta la ba wole ka allah jiba wo te kono chan jati jati ile kono chan ile kono chan la bango ata ke allah ti o ka biyo allah ti o ka biyo sa o sa le ne kono cha bi ko e la bango te biya so kono ti mai me da so ti mo mi ri fo mo ya e chan mo ya e chan ka tara kono mai wo ko tara so en bondor ken kono ta hala si ya ka kono la la ka ko anyal ni nga mo ko su ba allah so ye lo jeni ga bayin lo ati lo jamai nawo aba kono ya ka wurile ta ake wo sana mi be kono ba ta ka ce ka cholla be ta ka wurile kata dawar dawar mi ya fota dor ka be ta jende korolo do ka be ta kuru jaralo do yer be ale tikun lara amma mal be fara ma ka kiringo ar ka allo bi de kuma ti fari an lor ma mar ka dia ma kele yo bi ka mo der ka wuri godu nya kele ta ma si ke ma fo jagara e ka ba ya ira mo dora ale amna ka ti ati fondo nya ya do na do jana mara Tatika, Tabi Bundabe, Tatika, Tabi Bundabe, Tayara Kati, Poeti Bosio, Tatika, Tabi Bundabe, Usana Sida, Yo do Akorsi, Tabakoi, Labangoi, Labangoi, Utamera, Akanabuara, Anga Faria, Tandada Vilasi Babu Alimantu, Tandada Vilasi Babu. Allah hu akbar Allah hu akbar walima du'a ila walima du'a ila walima du'a ila walima du'a ila akeko tekele walima du'a ila saya keko tekele walima du'a ila dore na so asidan lera walima du'a ila ti kuni se mi je ti are so wuti ye ti le ka ke panira nam o be do ta ta ko yo ka ko le gen ye ta fe te ta ju mal be tai do se ki bo ti le ka ka fo ni te na ke tan le wali mo to wa he du sa ya kele lu mo wali ma do wa ya na te na mo do ri gen yo wali ma do wa ya ale sa ya kele lu mo wali ma do wa ya ye na ta kan dor dor ye wali ma do wa ya ale sa ya kele lu mo ni dumunike san sulla manyanama ni ke na sa duwa kele ba Allah no yan daboshi ti daboshi ra Allah an kisi ama ni an da tu ka to anbe a to ni ti anganye Allah o ka anyi gura alo mi da me boshi ara ba ara to anya koma ara to an koma nyama ta kafo wo ta adama ke na sa ko fila ye soro akodo le be ki daboshi esa ya ma ti me se edo tse ka koma koma be ya nyiri ka fo tse ka fo e di mi do le ta huwa na ndada di lazim wale ma do wale na ndada di lazim ba wale ma do wale afere ni sa ya ki esa adama ma na foro tiki ba sami lo ga bwara jona jona o be na foro na tara aka fo na foro tiki ya ta aja te barlo sami ko ka lo bwara jona jona jona e bana ka gbele ya sami lo ga bwara jona jona o le be wari huwa na ngo so ele re jate ka lo wele na te ko ye ka di ma wele ko so izeri ya tiki ka fo ya honu ale na tale ma do ma do ya honu ale na tale ma do ma do ya honu ale na tale ma Chaba ko dami yakene kamne ga tam labija abiye ta ye ta ma biera ara so ko mai la baraka baka tigi na se ka nyalo yi yara ka ta ya ka ta duja bua ke danu ebe yarara je ti na dawka ebe sira ya do ma do ni ta o sira ya ki ta duru bi e bo sira to gora e ka wuri na sigi dara ka wuri ka lo lo do ma a to ja ko che bi wo ka desra ma e ka ta se ka wuri ka lo lo do ma e ti eri do ke ko nga ka ba ma a ti se ka lo bi wo e wuri ka lo lo do ma do ya honu ale ya dale ma do ma la kole bese darata ina dale madamana kole nanata ina dale madamana ebe ka luwe na bosira ina to eda kabwede weka kane dara ina sigidara so majo nara do mwe so kokado ina sigidara atoki ekonyo akwa kuna nga ya bada ura ebe arko kwa je kana dara tu mi bi kana dara sisa yeso ko ka ta deweka ni ka ta dewera bun ga dara kele bo shirawo e twe dewega ma me yese ka mama ye bo dewera ka ta ni aka ka bo dewe mi be plus kele ye ko plus kele lo ni plus la sawalo ye ta kele na ka ta la ka ta sawara o sana ka ta ko a be dewe ke se ka mama do ma o sana wa ti dewe bi e be kai yani la sawala nani plus la we bo shire to plus kele beu we are going to villa there. We are going villa there. Kasanga surlo. Mogo bella rara. Dori ebe yere kura duga dora. Bella diyoju ra duga dora. Elele taka ni ngara o. Elele taka ni ngara tau ni jana mado. Elele do horcha o. Nam. Yahonu Allah. Ina dale madumala. Sisa arebani arebani nuruye. Nam. Kanakeka. Elele nuru taka bweka kwa aguli juguke. Yahonu Allah. Ina dale madumala. Are boto ta ka be ku ngoro e ku boto ajanjugu ke e be ba ne wari le rata are boto boy are boto boy ye sentele sisa e sentele nam sentele be mo bire ko se kar be ni sami ko kana se ye sengata ni ye sengata ni ambare sing Ambadere siko ya gbele jawara do kaimada arkana sitia duniyara jawara do kaimada salam odera ra to duaina jawara do kaimada ayako masoro ka basula maria jawara do kaimada mosiama basi tiana bio jawara do kaimada si kurudo ya gbele jawara do kaimada fane ale mata ka ngamu ya musa fane ate de nu fane bon fane pa ko beni afuna ni le rawla ka sudo mo mo le ka fu ni na bi sina re sudo e ka bo nyanya o nyare sudo o sana an fasu sai al umur huwa fami ko agbele mo ka ka koro si ler kelim manga ka temara min tim manga ka teme fo ye tala Allah koro le besi Allahu akbar jawara do kaimada aso ngagbele ta seri ya aso nga agbele ka teme kare ruka jawara do kaimada to nga yani masaju la mana arka nyo ye lamina nyam si suratul namul ka fo sedi masaju la mana ka fo to nga yai nam ko to nga yai adare wa aka fo ko ndar fente fe sedi ako fo fe ka dar nya di ma ko ndar fente fe wa kemi ko be na nga dar ti asoro nam ako be ma ko do lansi ka ako ndi se ko ke nam mai rara do kaimada ki ke agbala jawara do kaimada usana sayata gbele ya koso an so be ka sayako na so be mi anyake anya lo jugu lor bana anya o jugu lor na juye sedi watara jugu lor bana ale jugu jona le be joye wo be yahudi ai wa an jugu le be yahudi ai wa yahudi aka filameta filanto aka sila madoro minar sera jitera ngoko mina vigide kera batira ko se na jugu le jugu kana mina vigi filo ko kuro na haya kele be kuro na ni kuro na le mafo nam ko ni ko nafi sunan to bakara ra allah ko amina nasi man yakulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina wa ma hum bi mu'minina elo karen wa ma hum bi mu'minina allahu akbar wa ma hum bi mu'minina allahu akbar wa ma hum bi mu'minina nasi man mo be mo gor ko no ya go wo ya fo amana kan lo limani ana ni ala ni ane de ye wa bil yawmil akhir na lo kiyama be do wa ma hum bi mu'minina o sana lo sira ngedu asa wa aka fo adara huwa kwa lara lara aka lo kiyama be ko ni mani abaka te an lo ri allo di situ rasei ai mun ta ka lo wa ame do go wa ma hum bi mu'minina ni mani abaka te do Mama mama mama ne. Ni somi eka alam na ka doni jiri ka filata ka doni akuna. Karna ni kallora be su bire ni mu be ji ya ga ke lambe ka jaya. Hala le ka kwa la la la me la la ba sala. Wa ma wo mo be mama ne. Be mama ne na. Wa ma wo mo be mama ne. Abe fani yale fora. Wa ma wo mo be mama ne. Limani aba ti ake. Wa ma wo mo be mama ne. Hali an fi on be fa na si man do te we ko. Jete. Hali an yo be fe achika tun ah ngor kalam na kata se dal wa yo ra lam na kafila doni kar sa wara sa kan na sana ta kadu ko ngoso ra kata ke yamina fi ke yamina kene kene ke afila yo ri ki erve wa anya da fere jonga ele wa wa ma wa ma be mo mena wa ma wa ma be mo mena hali kuma mi be do re le ni ke ta jurmu te achika ah ke afila le yan fere wa ko ya da fere jonga ke e ta da fere mu so ka ado kuma ngora ta bar yanama lo wa ma ho mo be mo mena dimani aba adu ta wa ma ho mo be sen na jibru ti jigama malaka mina vi uta ka ira na o be sedi agben be karda sinye wole be jumae sulamu le ka ta ta ma den do karana kadir je ti ka ke le korra mo le korbe ko ju yeda mina vi yere yere le be agben be tere wa ma mina vi be mo mena na wa ma ho mo be mo mena sulamu na gro ti ri to ka nyina ko do ko ko du war tar ka ta gbilia namo misri lo ka ta ni mi mo ri hejira ke misri lo ko yuma ba me ka do ni de ya karange ka do ni mo de ya karange abe misri nya be heji nya nyina no ko to la ba yina dor mo mene wa ma wa ma be mo asara mo mo wa asa mo bi da wa a der bi be jahili wa akor der bi jahili na ade muso ko ra sera buru do ma ko me ba di sa no mo be ti jora ni na zigi le be ye be mo mene Wa ma rabbuna mu'minun minna fikr syara wa ma rabbuna mu'minun minna fikr syara wa ma rabbuna mu'minun etu kembara tala ga boye telle wa ma rabbuna mu'minun so boba tika ke telle imam irti benwa wa ma rabbuna mu'minun ekide njuma le do karana wa ma rabbuna mu'minun kina furuta kaldo mo kele karangora asiya kaldo an baye kata dinaira arti ta tan mo cheme hejira Allahu akbar wa ma be mo mene be mo mene na wa ma mo be mo bisair me gbere ya bita me gbere ya mo ma genna gbanza mo ma genna gbanza mo ma so ba kumbi musibat fa ma ka sa ba ti idi ku kar kar mo me se ju ni na me fa kar kar mo rawa wa ma mo be mo mene sangore ta he girawo don be ta meta wa ade muso nya mo te jeki wala ka biye diama mo ma ti gen ka kar ka wa ma mo be mo mene wa marabuka bi jallami wa marabuka bi jallami wa ma soba ku mi musibati jallami an cinna bi jallami jallami ala me ma jani gbanza wa marabuka bi jallami jallami la so to ga yarsa kala mo je an na so ra mi na glavia fonga ngunsuru nga fongo ni ndugu mo le tangi ko ma fay wo yere tammi jata le ka te wo ka heji yere jata lo mo ka ba wo alla gi ken nya mo ya wo ha jamu so ni nya mo ya aku ma tete te ar ka dunya ti dunya re kwa ti ti le e ma me na na ma mo be ma me na kanya mo ya ke har ka ta ke ma ko no no wa ma mo be ma me na an dan ke me ba wa ma rabbi mamene kalam na kinya mo muta kala yara kala tara fallo wa ma rabbi mamene madara ta marar danka wa ma rabbi mamene wana nuzuli hatu aya fa wa na wana lwa ile hatu aya ba bana bolonu ile hatu aya ba bana ile hatu aya ba bana kala ya bana ile hatu aya ba bana kanya bana ile hatu aya Allah da da da ya ba bana ya ga da mu ga ga da ga sa ya da ya ba bana Allah ya da ya ba bana ya ba bana an ga mu sa ga mana le ma le ya da ya ba bana ya yi na na ka zur bana ya ya da ya ba bana ya da ya ba bana ya da ya ba bana ana na Yahudi atamurtiki dolo Yahudi Yahudi atamurtiki dolo Yahudi ani na soara dubu fu anan borie mi arka dusri sulama ya ga sanye bo akere chema lor leta Allahu akbar ari sulama ya tia television a radio ado e beyi o to lo minwa video mu beji tieni ander tafu ka sher ga banda tu wana live ole Wa. Kaya alam nak ader ke ka televizion tak kabilanya. Dia dia musuh nak bogan si ani ader nya de sangge lor dia musuh ko labi. Wa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko be ko ke na. Wa inna ilaihi raji'un. Abe karamor fa be karamor der fa. Wa inna ilaihi raji'un. Kilmu tisna le wabi. Kilmu tisna le wabi. Ha mahor ga ngoro ke yugo. Wa. Eh kutubu da gidi ko karamo be yo. Ka karanta ka ke ko duwa janya na Allahu akbar dole ha to aya fa bana ala enya bana dole ha to aya fa bana e kana anta fere hina le fere dole ha to aya fa bana kar kar fili mur Allahu akbar kader ku tiya ka sonya ni ndara e ka do ke buti ra do karton na ga karton da tu ka bele to cha kana biti da tu sa ka na ka ba ka bo karton na ya ver so nya ka da ere ka ta ar ka biye tele to da ka ba Yahudi ani na suara. Jugu fila. Woneta. Yahudi akwati fila mayafe. Nanzara kwati afe. Mo gbegber le ntanari ede. Mo gbegber tede. Yahudi aya de dina le krite mo ti krite. Na suara ya de dina le kite mo ti krite. Yahudi aso ba na na suara so ba na. E na fati fa kira manoye. Wa. Dole be Yahudi aye. Go be na suara ye. Anta dina nya ta mendi mo mo le Yahudi al be na suara le be. Kawani ke bar mendi mo mi Yahudi al na suara mendi. Ar kana kawani ke misira du dor be ta kawani ke misira. Ko kawani mendi. E kawani ti ka misira ya. Mo sa Allah ta misira ta wor ta misira le se ka kete. Mo ta Allah misira wo kawani ka wora. Wa na no. Ya ta ya ba ba na. Ala ma ke be la na wa la hum wa ti hum rahata. Wa ti hum rahata. Wanji bana minhum wala hum wanji rada bandal mandal Yahudia. Kiki kifia. Andi kafe mi loya. Ambe arkana kafe mi ana. Eka mi kurugu arale ni asuka ni anver bien ni raja songo na gore akosara. Ambi katar musu maraka basuka dege dasu la komena. Jati. Ha? Nezi kafe barakele bi woro. Eka mi kadi ala gaba. Wa akiye da war nyawo nya latife de walan tarlo ankal yahud walan nasara hatta tatabiya milatahum lan harfu nahwi wa nasb wa istikbal lan tarlo ankal yahud hatta tatabiya milatahum walan tarlo ankal nasara hatta tatabiya milatahum aga fe ni fo chosa mi yesi erje na wati lela inna lillahi avant era o mo gbe tan den mo wule de france bi misir bay cher bar bay huwa nten wor ye de sedi sina mo ya ju o o kiri ya hodi o kiri na soara huwa fila asawa na o be ma ju sie kafir titi sedi sina mo ya ju do la ti sina mo ya ira fe na mu le nyin na fe ele sina mo che ya lo ya hodi anta sina mo ya ju lo sedi na soara sina mo ya ju lo huwa kafir sina mo ya ju lo kene ye ku nyina fe huwa ye ku nyina fe kisi la mayami na kola ave anga jugu sa watoro juu nani na bejwa ye setwana setwana wala kade adwa la mingo jebe lankazi kashira anga la munda kono tangela wala kade adwa la mingo jebe lankazi anga la munda kono tangela ema ya ruko mwoki yesa anja sikara aruko aruko anja sikara kwanzale sulama rara twan kurana karade ale ale mu abulalu abulalu ale ale mu abulalu abulalu abulalu abulalu abulalu abulalu sulama mo mole te kurana kurana te konono sulama ta bela jona ta do karana allahu akbar ale ale mu abulalu abulalu ale ale mu abulalu abulalu Yala ka loni dima ele tu nyaka ta abo sen gbere se loni ko eme loni ki malo sedi watara eme loni ki malo e tu ni do yale be nyona wa ngoko mi ko ba dire me ma ko ba mi na ka ba e tu do yale be nyona ku na se mo mo le ko no sini be la jona o huwa ti yere do karana de sedi ti yere do karana de wo ta adam furugo mir bala hara wa wo le be kuro na karabari ri ale ale mo abo dala abo dala ale ale mo Abudala Abudala Abudala Abudala Anyalo kazi nje anjulo setwana anjulo setwana le masaka koma pokura na wala kadi adwala wala heka me setwana ka firuri ke jibila akad adama rufiri kasi akadanga ri dame siama mingo mukabalo ri era konono abala mutagona tangela kiriba era malo afirira abala mutagona tangela anta mera ora nam ko kala jugu nani na setan ta ta jugu yawo adogora ina fon gwa Allah ta masa ya masiye alale ka janla ka bangoti ga bwaka wote ko anga ta ko ngoti ko janla in bangoti aka Allah ka janla ka bangoti ka bwaka kafa inna setan lakum undun fatahizu ko unduwan huwa inna ma ya dio hezi baholi yakun ina sha bitan nam Allah mu fatu sai kafi tana yira na kwa jugulo usani kodo kana narga basi don lega basi don tesi don tirera Allah ngi se tanama mina jugu nani ju lor na obe jon ye oba yere kun ye sedi watara wajugu nani ye wa nam yahudi atisera na misiri timegbawo sese na sora atisera na misiri timegbawo sese manji atisera na misiri timegbawo sese setan atisera na misiri titigba watara timeka dugu nabi obi edesera jombe banko ina nausa la maratu bisu an yere kun wa yere kun mi ki mundo e kama koro ka asuma la asuma e bota wa e ka to dom to di me ka ta ka ya e lumo bo rara ta ene le ko ya bota wa dala me mo je be lan ka ti abala muta go na ta jala ala tu do ko aljina kele o yera bo yande di do Allahu akbar aljina kele sami bi alaka dani ma ya domi sigara gara te mo do jana ma ma fo yera bo ya huwa nam la ya du holu janna man kana fi kalbi misikala zaratu min kibr Allahu akbar ngoto anya do ka te me mi anya yera bo nya ka huwa wala tu za ko amuta ko ele le be jon ye wala tu za ko amuta ma che ba kora ber ko e ko ar ko e ko kama che balu mu ha che bal ado be e be ladra ko ko na me ko ar ko ko ba kama bara huwa e be ele le buta kutubu para ka kono ba diuna ke ta ta lan me ka ja kono ba le funa te ni da kutubu we a nyama har fila to ele ba ele lo ko ko nyar ka fo mo menge ne ta fa re ka wani lo wa me wo ye be lan ka se Abalamutagonotangela kama balala balala nita Abalamutagonotangela niko ati tianta Abalamutagonotangela anni ne ko ati so nam anya yere doya sedi wata mo ni le ban o be ko lorie ni o lokara ye ka uru so mo yo jate na soara yahudia kafiri setwana yere ku ndugulo ko be ka fadie ka teme ko be ka die ka teme o be ya boy ngo so fin kere mi ba mi ali gina tie abani ga na ma tie wole be ninkan ni enni ya sami kan e ka ba fe do jana mara enni ya sami kan ni ka to ye do ali gina ra ni zanu fil qur'an ni ina wuri ka bodu amna silolo ma be qur'an ka di arbi ata yere ka ka fe qur'an ka fo ama man hava ma ga mara bi wa naha nafsa an li hawa finally janata ya al mawa finally janata no ni nasi mi na ta wa ti ta ban ko sar kana to ko to mo molo mo mi ka sira o ma ka mara bi e me jula kan ye jula kan leta nam ne ka jula kan fe sen lu abukana ni ma koro fo mo ti ai alla be kiri la nya ma ka mara bi afa tur mate mo mi ka sira o ma ka mara bi arfa alla be kiri la ma ka mara bi ta lu ai la nya ela fere zuzu zuzu fere galonda male bara wota nani anan bi ekele mo le ka kwa nlo e ka ta lo zuzu be se ngata bara we ko sa bara ande ko kere fere ngwe de sa ala be te wo yo yangar ko ala be kire ala ki kristian ngani ame gisu bi me te ka ho ho ala ala ki kristian ga kiye mo ko la gbe ala be kire agbe la bi e allah ji mo mi ko jate wa na ha ka farani ke na huza ka ni fara anil hawa kema kura nai anil hawa tabu ani nka ni ma Bai nani ga ta yalla. Ka ba min kamima. Naam. E ni sam kanu. Wa. Ni ke kala mori nyinga san. Wa. An ni sam kana ra yira yira na. Nga sa wa so. Na ham. Ale sa wa jona. Adobe ta wo jete fitini wa ba biye. Wa. Anili ha wa jona jona do dukoro. Dukoro. Mo mo le ni ka dukoro kana. Sedi. To mo ba sanje bi na sanje bi. Wa. Bo ra kono ya. Naam. Akatare taka sefa na sefa kongo huwa kalahazari sefa kongo namo anasara namo afasara namo titiri kiesiere sisa labenga dangale kamina huwa danga yere yere aaa janata reali mawa aaa janata reali mawa akiti nisa kabila nimeba mako huwa ari kiri kwa anababa maya kwa atia maya jati nina maya anani abafaka ningo danga kamina wala kena lura angu tuka kusoro huu huwa alu dole bena kaisho mkobaita alu kusoro wele ita kongo aga ta se bidon ba akama koro ku de bla be ku nawo e ma fe ti adoni baba e o ye na adoni yere dangale ki mina ta e ari mawa e na de janata e ari mawa enna sare fa sara ile me se ka fa la lor cheri mo mo be gbo ra kono mi me se ka fa la lor duma ka ka mi sira ene ni kride nyani kana sabah ali busa gbera wa ara fa lor ma kude nyani e me ngani allah ra e ye ta mu mane fo ile me se ka fa la lor so ka cher ba ki bana kaba wa na ha ka fara ni ke na busa ka ni fara anil hawa ka ba dia na koruma na de janata e al mawa ton fe le mo jara bi du ko ra bi la bi ma ngo so an tiera ka ba le lera sedi o ko so ni ka ta du ko ra ni ka ta tu bu che me wuri nam tu bu che me fe la wuri do ka be fe e ka na so ke ne so ke si ni du e gbe nyam che ta ka to che me wuri to ke le ja te ni sira ya ka na be ka mo do ki fo ba ba che na bi be di le ko e la do le ta me le ka ta nge na re se ka ta mi siru ra du ko to e momina nam ko na du ko ra ni du ko to on kimina nam e ti kurti nyana ma do tu wa ele ka sene mi ka ka war soro e ke ta ko ngi kurti ko lor do kurti ko lor kurti e tu wiri e ka ta mo che ma ko ro do ma ko ngora ye ku suru le wete ya aduga bi e finally nyana ta e alma wa e alma wa ye serdi ye serdi ni e ba jo korole be nyam nyam na kursi rata bay nan janata he alma wa alma wa bay nan janata ya alma e der je bal ku yara ye ko e ka birite der je bal ku yara namo tami be mahamara ta jayi bay nan janata he alma wa he alma wa bay nan janata ya alma antum al yawm anil hakim wa rilo antum al yawm Allahumma ya Allah Anile hadi mare da Anile hadi mare da Tiale mendi memorie Anile hadi mare da E ka tiale far ko e carne ni Anile hadi mare da Tiale doita Anile hadi mare da Sari atir ko Nam Serfan armaye Lazar armaye Nam Siti armaye Wa Arka bo misir arbia kuma ka tafu ambien sera Wa wa ara alimam ya bilari ya arbiya taka nam baban ko ngwa ambiya ni se baban ko ngwa ambiya ni se wa ako mulo ko ameye se fra meye la dara fts tiana allah jiba fts ye wa wa e to mo ba ya tiana amele aje mare na allah amele aje mare na allah mu kora to ki bina mo ka sa gora e goye wa ah an digira to kuno ama ta kun gore me se ka sawo bili ban mo ko ta la e cho ene ta bile ale mo ma kullo ta te bo baba yor ni al kana gonyi afa me arme sa ngafo ka ta ka ta ndagara o e bai abe abe borra ni muru ye le ta o ko ni al kana sa ngafo da ngafo ndagara danga le ba yin na ta o anile ha ke mare da ya le men diari ye anile ha ke mare da akana ta borra kunya man ka soro nyar ka ku mo ka e kunya man afa de ya o do dingara nam miwo mimi ngani anuri wa ko ina ta da wa kala lola le daga ma na kaba eta o gere anuri ngani kumi e jagara fa jara na mo le ki tu wiri anile ha ke mare da to ko le ki mi na anile ha ke mare da aka tra kala mo je ga ma ngri ti be kura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duga gba ara tan ke ara ke tura nta wala ba to ko awe sa kutubu ya bi leta o nam ale ta ko bi ala de dal ke baba al du we ka se wita han ja han de dal ke mo ta ko ngo eh sa du ka mo an de du ka mo ku tubu la ebe mo gor be ta ti na ebe mo gor ta ja ti na mo ti na mo ta ti na ti wa la do sa ya na se ma ta mo re na ko ngo ta to ko sota an le ha ke mare lo arango mar ja te an le ha ke mare an te mo ro ka a fila na le be juma ye o be mu so ko ye wa wana ha kani fara an le ha wa kabo muso koma ana le nyana da yarmawa ta do adam an mele gerbe da yakelina wa ta wo sala ala ko mi ke ka se ka ke akwai mi te ka to ala ko la ya sunan allah ma marahu wa yafu anuna ma yi maruna melege te me me melege daraja ra kuma do insanu le be ye ko nyu mange ka ko jugu ke ka ko nyu mange ka ko jugu ke adama le be ki yama ka ta na to se mi ka na guliya ala an ko nyu mange guliya kuma do be mi ti le be elen mi ti le be daraja kele na ni sa mi ke ne furu si dar fa to ni ki ni fanda ni to ni ara ki di lombu ni mangororura karamo wula ka bilele obieti e ka ta bo dodata barakata karamo ke hali ti labi billo ti fati e obieti e ka domu adoti jera ti fajar jere ele mi sile be ta jagelena ahama andumal